queridos ointes, despedimos a los convidados de hoxe que estuvimos ben adornados. Pero de seguida nos ponemos en contacto con a Baixa Limia, con nuestro correspondente, don José Lamela. Muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Xa viches que estábamos aquí muy bien acompañados, sí. ¿No? Sí, era xente que uno estaba que faltaba xente aquí en Galicia, ¿no? Tens razón, sí. Bueno, pero ahora vamos a tener una conversa muy muy interesante, por lo menos así me avisaches ante, a micropechado, que con él xa falamos en máis dunha ocasión, sí. pero que sempre benvido este grande colaborador que xa podemos considerar asiduo da nosa radio, non? Sí, un bo comunicador, ademais de pues, ten unha serie de aptitudes pa neste mundo, non? Que o fan pois interesante en moitos aspectos, non? Nós falábamos del como falou a Televisión Galega esta semana, non? Fixo un dos platos da súa cociña excelsa, non? Do gran cociñeiro que temos aquí nos balnearios de Laias, sobre todo aquí en Río Caldo, non? Que un dos paradigmas aquí da alta cociña de estas zonas, non? Sí. Que nos explicará ese paspallás que lle preparou na Televisión Galega, que quedamos todos pois con moitas ganas a ver si nos fai aquí unha receta parecida, non? Bueno, pois damoslle saúdos moi cordiais, agradecémoslle a súa atención amable que sempre ten cada vez que o chamamos. Saudamos entón a don Domingo, non? Sí, Domingo González Lorenzo. Que é o chef do balneario de Lobios. Sí, aparte de outros moitos cometidos que iremos desengreñando despois según vamos avanzando, non? Pois veña, vamos ya dar as boas tardes. Moi boas tardes, Domingo. Boas tardes a todos. Moitas gracias por acompañarnos, Gracias a vos, que eu encantado de falar con vos todos. Veña. Sí, pois entre todas as días estamos saboreando ese precioso paspallás que preparates aí, non? Crujente aí con tomates cherry caramelizados, castañas cocidas en almíbar con vinagre, con pota de pera, patata, bueno, esa é moi precioso, non? Este plato que nos preparaste aí na Televisión Galega, non? Sí, a ver, o nome sería piruleta de paspallás con miliares de pataca da Limia, sorbete de mojito e unha vinagreta de castañas con tomate bravo de viña. Eso sería o nome que lle puxen eu ese prato, non? Carai. De feito, cando houve, pois fai 15 días, ou no Puente de Maio, houve unhos pinchos aquí na Baixa Limia, no Concello de Lobios en Trimo, que estuveron metidos casi todos os negocios, donde cada un puña un pincho, pois, da súa invención, e isto foi, pois, un diles que o puxen tamén. Todo o mundo lle sorprendeu, non? Eu supoño que os sabores serían importantes porque o que era o aspecto que presentaba, non? A presentación era excepcional, non? Apetecía, sei que era un atractivo para a vista xa e primoroso, non? Oh, claro, a ver, o paspallás é dado a moitas clases de receita, non? En vinagreta, se o facemos ao forno, se o facemos en pipitoria, se o facemos na grella, dáse para un centro de maneira, non o paspallás. Desta maneira dixen, bueno, pois vou coller as cochas das codornices ou dos paspallás, sí. Vou sacarlle o osiño, deixarlle solo o osiño, recollo a carne toda como se fora unha piruleta, un chupachur, non? Entón, eso marcaba nunha sartén ou unha plancha, que quedara a piel crujiente, rinchante, despois metió ao forno pois 6 ou 7 minutos, a unhos 150-160 grados, estaba cociñado, non? E a pataca, pois, previamente cocía, cozoa, despois, cun molde redondo fago como se fora un miliario, fago un buratiño no medio cunha culler parisien, collo un puré de pera, collo unha peras, cozoas tamén en almíbar, triturúas nun termomix, meto dentro do buraquiño, meto yo a coxa de paspallás por encima, e despois pois xa os tomates cherries caramelizos con pouco de azucre, e despois aparte fago unha vinagreta de castañas, que as castañas tamén cozoas en almíbar, en agua e azucre, e un pouco de vainilla, entonces despois botolle tres partes de vinagre, que aquí temos un vinagre moi bo, que é Forum, que é un vinagre galego. Tipo parecido pois ao vinagre de Jerez, bueno, e faise en barrica de roble de viño tinto. Entonces é un viño, un vinagre moi bo, e despois serían un vinagre, tamén botámoslle un aceite pois extra virgen e un pouco de sal e un poquinho de mostaza inglesa, e removemos e queda feita a vinagreta xa. Caray. Perfecto. Queda claro que hai que dire que a baixa liña e xa de unha forma imperiosa, non? Sí. Perfecto. Hombre, claro. Porque nos hai, porque aquí temos estes produtos, estas cousas que ofrecemos aquí, que non hai no mundo, non? Vaya maravilla. Pois o domingo, sí, ademais de esa gran, as aptitudes que ten para no mundo da cociña, que é, digamos, o noso gran recurso, casi atractivo, e que da zona non está plan gastronómico, non? Sí. Pois ademais está ao frente de numerosas, dunha decena ou docena de asociacións, comunidades de monte, tecores, non? Pois agora ten un cometido moi moi interesante, porque se está redactando o plan rector de uso e xestión de que do Parque Natural da Baixa Limia xa do Xerés, non? Uh-huh. Que darlle forma o que era o POR, non? O plan de ordenación de recursos naturales que do ano 93 digo que está funcionando, pero agora hai que adaptalo e que a zona anda de todas estas cousas. Entonces o domingo pues está ao frente de un colectivo enorme de xente de aquí do Parque Natural de Baixa Limia e Serra do Xerés, que son os auténticos propietarios deste parque. Entonces algo ten que decir, non, Domingos? Hombre, claro, a ver, para empezar, pois hai unha empresa que cobra un diñeiro, que nombrou a Xunta de Galicia, non sei se nombrou a dedo ou son amigos dos políticos de turno, ou realmente foi a concurso, non sei como foi eso, pero esa empresa está encargada de facer o PRUG, o plan director do reitor do parque. Sí, estamos nelo. Eu houve días a semana pasada que tiña reunións pola meñá e pola tarde, porque pola meñá representaba a dúas comunidades de montes e pola tarde os tecores, non? Despois da custodia do territorio por xureste, e así. Entonces estamos intentando redactar un PRUG donde tanto o Parque Natural como os habitantes de aquí poidamos convivir tranquilamente e en paz. Claro. Que nos deixen pois realmente gestionar os recursos, usos e costumes que teñamos desde fai siglos hasta agora, non? Que claro, non veñen aquí intentar pois agora con leyes, pois que por nos trabas, facer de nós pois un pandeiro, non? Porque sí, están acostumbrados a eso. De momento, pois, ahora mesmo, pois, nos fixamos asociacións de comunidades de montes, hai unha asociación de onde hai 18 comunidades de montes asociadas, onde estamos aí facendo fincapé para que nos fagan caso, non? Porque hasta ahora, pois, parece que non éramos nadie, que éramos simplemente unhas personas que vivíamos aí, pero que non tiñamos nin voz nin voto, pero sí que temos voz e voto, porque sigo insistindo, o monte, a propiedade dos terrenos son nosos, tanto os privados como os montes. Os montes tamén son privados porque foron comprados no seu tempo. Claro. Bueno, o documento máis antigo que existe no archivo histórico, pois en Ourense, pois é do ano 1753. Entón, sí, non estamos falando de hai 20 anos, nin 30, estamos falando de hai máis de 4 siglos, non? Nos insistimos que nos ten que facer caso. Tampouco nos estamos de acordo que o parque ten que funcionar, ten que traer xente aquí, pero nós tamén queremos controlar eso, que non sea masivamente, porque entonces se nós estamos intentando... Non é ter, é que se debe controlar por parte do detalle. Hai que ter en conta un detalle, que nós, no 1993, a Xunta de Galicia declarou parque natural esta zona, pero a propiedade, os montes, que declarábamos parque natural, eran propiedade dos veciños. Claro. Quen convertiu isto nun parque, trasladando a través de moitos siglos, en miles de anos, a convertilo un paraíso, digamos, da naturaleza aquí, son as labores tradicionales dos veciños en relación con o monte, non? Que conservan, e eles colleron, e desde entonces non progresou o monte, eu creo que retrasou bastante, non? Desde que foi declarado parque, perdeu moito da súa naturaleza que levaba consigo, non? Entonces os veciños ten que, de alguna forma, pues a través dos seus representantes, pois exigir, digamos, unha participación na forma de conservalo, non? A ver, os veciños, exacto, nos é o que reclamamos, non? Que nos estiemos aí, que chegan un acordo con nós, e nós con eles, que regulemos e controlemos todo o que se fai nos nosos montes, e que conten con nós, non é chegar aquí, agora soltar un águila, logo soltar o que lle sale da gana, bueno, animales que nós non tiñemos aquí, agora existen, e aquí nunca existiron por certas clases de animales que ahora pues aparecen, sí, por aí, que non sabía que nunca se viron, nunca foron autóctonos de aquí, ¿no? Uh-huh. Nos queremos que eso se controle e se faga con consentimento nos, ¿no? Claro. Bueno, después ven empresas de fora, fan andainas, ahora mismo fan andainas á reserva do parque, donde uh-huh. non podemos ir sendo propietarios de terreno, non podemos ir cuando queremos, como queremos, con cans, sin cans. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora estamos en época muy sensible de cría de todos los animales, sí, tanto de caza como silvestres, lobos, cabras pirenaicas, perdices, conejos, lebres, toda clase de animales están criando ahora, ¿no? Sí, claro. Entonces, ve una empresa que cobra entre 12 y 20 euros por hacer una andaina, xuntan a 100 personas y suben por un monte arriba, pero sin control. Bueno. Quiero decir, que sobre... Que se houbera un control, por ejemplo, se van por un sendeiro, por un camiño, que non van libre, por un monte libre, pois non estamos en contra de eso, pero que se controle, que conten con nós, que non sepamos onde van, quen vai, quen non vai. Non queremos cartos, ao contrario. Nos queremos preservar e conservar, que haxa traballo, pero controlado. Que veñan empresas pois se controle isto e non veñan aí, venga, hoxe vou para ali, mañá vou para ali, hoxe ven 100, pasado 300, e non é o noso lema ese, non, o noso lema é que veña xente pero controlada, como noutros parques naturales e nacionales que hai en toda España. Claro que sí, claro. Sí, aparte de este tipo de controles, están outros temas de maior peso, non? Como, por exemplo, somos que existe un proxecto xurés dinámico, non? Donde o cual ven os fondos que para a dinamización conxunta da Reserva da Biosfera, que é con millóns de euros detrás, que o 75% son do Fondo Europeo de Desarrollo Regional, e aquí non se percibe nada, ¿eh? Sí. Os veciños é consciente de que aquí chegan os cartos con motivo da dinamización desta reserva da biosfera, pero aquí en que se nota que perdemos poboación, que a xente de aquí pues, non encontra beneficios que para aportar a ter unha reserva natural desta categoría, ¿no? Sí. Bueno, os beneficios hasta ahora notaronse pouco, non? Igual o notaron 4 ou 10 personas. Hombre, a nivel privado, a nivel empresa. 4 anos tiña, o Concello de Lobis tiña 2.000 habitantes, 2.000 e pico, e agora ten 1.700. O sea que sí, no, a curva está nunha caída libre, non? A 7 non chega a 1.800, é xusto. Vamos en picaos. Lobis é dos máis grandes da comarca. Así que, imagínese, Lobeira... Calvo de Gandín, Muiños, claro. eso va moito máis implicados que nós, non? Claro, sí. Bueno, unha cousa que pode axudar precisamente a eso é o asunto da caza, non? Si se regula, si se potencia precisamente ese traballo que estades a facer os tecores, non? Porque, por exemplo, celebrastes esa sexta festa da caza de Xurés e o día sí. de 15 de maio, que, por certo, foi na que apareceron moitísimos representantes, moitísima xente, non? Sí, hombre, tuvemos o 12 e o 13. O 12 tuvemos un show cooking en Muiños, donde estábamos sí. a degustar platos de caza, ¿no? Donde nos patrocinaba Jara y Sedal. Quiere decir que xa somos alguien, ¿no? Cuando Jara y Sedal se mete por medio, quiere decir que contamos co campeón portugués 6 anos seguidos de caza menor, Luis Pimentel, sí. e con Ismael Tragacete, que foi... Ah, sí, sí, sí. Ese non hai quen lle faga sombra en España de momento. Sí, seis veces sí. campeón de España e dúas do mundo, non? Sí, ti mesmo dices, puxaxe aí no Facebook que é o mellor cazador do mundo. Sí, para min sí. De momento sigue sendo o mellor cazador do mundo, sí, non? Pero hai alguén que che resposta de co mellor cociñero do mundo. Ah, bueno. Claro. Bien. Entonces, fixamos ese show cookie donde, bueno, tuvemos unhas 100 e pico personas, 120 personas, tampouco contén. Cuando íbamos por 105 paramos de contar, donde demos a degustar, pois, platos de caza, elaborados a base de caza. Sí, sí, sí. Pues era un... tuvemos un humus de un humus con corzo, un salteado de chourizo galego. Caray. Después tuvemos ciervo con fabas da Lourenzá. Un quiche lorraine de jabalí, un pimento relleno da Arnoia con de perdiz, recheo de perdiz con arvinagretas de lentejas. Foi todo un éxito, non? Despois tuvemos tamén unha actividade que era unha agility de cans de búsqueda, pero nunca era de búsqueda de caza, vale, de búsqueda que están adiestrados para facer exhibicións sí. destas de cans a nivel pois lúdico, deportivo, non? Había 10 ou 11 razas de cans donde a xente disfrutou bastante coa esa exhibición, non? E outro día, pois, o domingo tivemos unhas charlas sobre o lobo, donde veo Luis Llaneda, que é biólogo da universidade é do grupo Xan, o grupo Xan, non sei se sabe que é, un grupo ecologista que, un pouco ampara o lobo, non? Sí, sí, sí. Tamén veo, o José Benito López Bao, me parece que é, tamén foi biólogo da Universidade de Oviedo, donde veo falar sobre a consistencia do lobo aquí na Baixa Limia e na provincia de Ourense. Entonces, aí estuvemos, houve bastante xente, e despois houve un xantar donde, como sempre, degustamos platos de casa. E tuvemos 200 comensales. Bueno, pois iso é o que fac potencia, iso é o que hai que intentar potenciar, o que estaba dicindo Xosé, concretamente potenciar esas actividades que lle dan, aparte de interés personal, danlle tamén nome a esa zona. A mellor axudaría tamén a que a poboación se animara un pouquiño. Bueno, a poboación, eso, o que todos os recursos que teñamos e que poidamos tirar diles, son benvidos, non? Esperemos que a xente nova, xoven, poida ter traballo aquí, non teña que marcharse a outros sitios lonxanos, se quede por aquí, non? Claro. Que a única maneira de... Fixo nos testimonios iniciales sobre a base do plan reitor de xestión que se está a concibir de Xunta, que se lanza ahora, que eu estaba buscando ahora para web, ainda non o colgaron, non? Pero vexo que se dedica máis, por exemplo, a temas de uso público, de conservación, de protección a mellora dos valores naturais, donde os veciños non aparecen en ninguna parte. E eu creo que dentro dos valores naturais de aquí está o home como un evento esencial, a persona. E aquí a persona é, digamos, o primeiro animal a exterminar aquí desta zona, me parece. o que quere a administración, a mellor. Eu creo que sí, porque elimina servicios e digamos, si todo o que genera dinero que genera esta reserva da biosfera, todas estas condiciones que teñen de calificacións, digamos, ten unha maior libertad para poder usarlo da forma que lle conveña, non? Claro. Eu creo que isto había sempre prototipos, e incluso a xente se debía guiar por outros sitios donde funcionan os parques naturales, non? Temos aí en Cataluña o exemplo que quero falar, estuve mirando ahora, que aí, por exemplo, na Garrocha ten o órgano rector, non? Un órgano xestor. Sí. Entonces, o órgano rector está composto por todos os sectores profesionales, asociacións de veciños, sociedades de cazadores, entidades culturales, etc. Participa e colabora en diferentes actuacións, todos estes grupos, non? Entonces, está a conservación ligado con o desarrollo económico da zona, sin nunca perturbala, non? Evidentemente, que foi o que fixou a Meiki desde tempos inmemoriales, non? Claro. Conservar o parque. E eso é o que se debe buscar. Quizás buscar o exemplo en Somiedo, en Agarrocha, en sitios donde funcionan os parques, porque a xente está implicada dentro da organización do parque. Potenciar esas sociedades que dices ti, como por exemplo esa da sociedade de Montes, non? Na que participa tamén Domingo, non? Sí, participamos. Somos 18 ou 19, agora creo que somos 18, non estou, agora mesmo non estou seguro, creo que somos 18. Estamos cada día pues todas preguntan como vai e tal. Hai xente que está mirando pues ten o que levar a asamblea para poder, claro, non é tan fácil, un presidente ten que levarlo a asamblea e dicir, bueno, a esta sociedade podemos unir eles e podemos tirar do carro todos xuntos, non? Porque senón a administración non é o mismo que vai usted ante a administración unha persona sola ou unha comunidade sola de montes a que vai a 20, non? A totalidade, non? Fai máis forza, non? Exacto, cuántos representantes hai aquí? Entonces, non é o mismo unha a nivel a persona titular, por exemplo, que vaya eu como presidente ou como secretario de unha comunidade de montes, que vaya eu solo a que le vinculado, non faemos a mesma forza. Pero esas asociacións creo que se chaman asociacións ou comunidades de montes, non? Sí. Deberían ter máis peso específico nese plan, digamos. É que o que estamos intentando explicarlle ou estamos loitando e intentando explicarlle a administración e a empresa que está facendo o plan reitor de que ten que contar con nós, senón claro. Non. E non é coller e dicir, por decreto lei hago isto. Non, señor. Por decreto lei a Xunta de Galicia pode faelo no seu terreno, pero no terreno estamos privado. Estamos falando de algo que temos que ter en conta. Propiedade. Que a propiedade do monte non é da Xunta, é dos veciños. Claro. Eles simplemente están administrando aí por unha forma de usurpación, porque non foi gestionado con os veciños, expropiaran os dereitos sobre o monte. Que non tiña que expropiar, había que indemnizar por segunda Constitución Española, ¿no? Entonces, a propiedades de ese derecho, con esos derechos quería incluso sacarse o monte, porque están amenazando con a lei de montes, que na cual incumplir cualquier tema por parte das comunidades de montes, poden sacarse o monte por 50 anos e entregarlo a Xunta a unha empresa privada. Pero vamos, este é un abuso total, ¿no? Pero si, aparte de que ya entregaran unha empresa privada, esa explotación non se ve, es decir, non di, bueno, vamos a replantar árboles autóctonos ou vamos a fazer, quero dicir que esas empresas privadas tampouco están facendo nada para modificar mellorar o parque, non? Bueno, eu creo que non, a ver, de momento todo o que se está facendo é a nivel de comunidade de montes con as poucas subvencións que temos que vamos nos tirando, porque bueno, apenas a maior parte das comunidades de monte non ten cartos porque non ten recursos. E vamos pedindo subvencións e vamos gestionando da mellor maneira. E nós o que estamos en contra de que se planten eucaliptos, piñeiros, porque aquí non é sitio de piñeiro nin de eucaliptos. Nós estamos a favor de plantar plantas autóctonas, sí. Carballos, castiñeiros, sabugueiros, bidueiros, que son as plantas autóctonas de aquí. Aparte de eso, pa facer frente ao lume, son moito mellor que as plantas cos eucaliptos e cos piñeiros, non? Claro. Se obvio, e isto era o que fixeron os antepasados, o exemplo que nos dixeron era plantar árboles autóctonos, outro e todo, unhas plantas invasoras modernas para gestión rápida de buscar crecemento rápido, que ademais non dá productividade como tiña que dar, claro, tampouco, claro. Porque non aproveitan, ademais queimano, ou se arde e despois aproveitase un 10%, non se aproveita ni siquiera a mitade. Encima, como monte tan agresque, agreste, pois hai zonas que non ten donde poder, non se poden abrir pistas, non se pode acceder para poder cortar a madeira. Claro. E queda aí a madeira de pé, podríndose, ou se non corta nada, e sigue no chao podríndose. E iso é... Que é un veneno ao monte, ademais. Justamente, iso é un veneno, iso é contraproductorio, digo eu, eso non... Eso non o vexo normal, non? De alguma maneira, pois, habría que gestionar mellor esos recursos, aunque sea abrir camiños temporales. Eu creo que facía falta por este parque xa ao nivel dun parque, como ten que ser, non? Sí. O sea, nombrar un director, cosa que non ten desde a súa origen. Desde que fai moitos anos. De España sin director. Nombrar un director, darlle un plan de rector de xestión a adecuado a que beneficie aos veciños, como dice a Xunta de Protección da Garrocha, dice, mellorar as condicións de vida da población local e mellorar do patrimonio natural. É o que ten que consistir ese POR elaborado, a xente que participa, porque nos van meter goles, e aquí estamos de goles hasta Coronilla, non? Referíame que en o aspecto lúdico tamén hai moitas actividades que se poden facer e poden ser derivar para que os propios comunidades de Montes e outros moitos poidan ter, por exemplo, postos de traballo, que o que acaba de dicir a Domingo, non? Facer pistas ou facer sendeiros para poder visitar zonas determinadas e todo eso, non? Eso aí todo está redes, faise con a xente sencilla, tamén canalizado por aí, pero non a búsqueda, digamos, da melloría da calidad local, senón buscar cualquier tipo de antes da selección fan aí, como es cuando estaba un concello, eso, pois, pues, facer unha ruta de sendeirismo, as cosas, pero sempre con vista ao voto, non do momento, pero non buscando como un elemento de desarrollo da zona, de fijar población e continuidade, os emigrantes que volvan aquí, non? Porque, como decía García Mañá fai uns días, non? De cada 4 personas que morren aquí nace unha, e esa unha vai se marchar. Porque realmente a tendencia é a desaparición total da xente de esta zona. Domingo, estamos coincidindo en moitísimas cousas de previsión e de realización, non? Pero seguro que tendes moitísimas ideas para poder poñer en marcha. O que pasa é que a administración recolle as que lle parece oportuno. Sí, a ver, e le recollen o que lle convén, máis ou menos. Sí. Se algo non lle convén e o recollen é porque non se ven máis que obligados, non? Ven que a xente repataleamos, mandamos escritos, reclamamos, xuntámonos, pataleamos, ao final poden nos ver caso, pero bueno, o 100% non. Eles teñen que se dar de conta que quen vive aquí son os nós, non son eles, non? Claro. Nós queremos pues, que isto funcione, que non sea, bueno, o Parque Natural non sea pues, algo que digan o Parque Natural da Baixa Línea Serra do Xurés. É que solo sea, pues, eso, que estoy escrito ahí, limbo, que nadie sepa, que chegue aquí, que haxa rutas de senderismo que fixaron a anos, que estén sin limpar, mal cuidadas, que se controle eso, que se limpen as rutas, que haxa unha xente que se prepare para ser guías esas rutas, claro. Que as empresas que hai aquí, que pode haber 5 ou 6 ou 7 empresas que empezaron agora con rutas de senderismo con isto, pois que poidan ter un urguías, que poidan formar un urguías, esa xente, pois a xente que queira subir ao monte, pois que pague, caixan os pastos de traballo. Claro. A mí, de que me vale que monten unhas rutas de senderismo, e veña unha empresa de Orense, de Vigo, de Pontevedra, de onde sea, e chegue aí, baixe un autobús de personas, traigan as súas mochilas, a súa comida, ou portugueses igual, e vayan ao monte, baixen, e que deixan no monte? O único que poden deixar no monte é basura. E que deixan na zona? Nada, porque traen todo, non paran a comer, non paran a beber, eso é turismo da Alpargata. Sí. Por certo, falando da xente que vos visita, non? Ti como personal, como profesional aí no restaurante do hotel de ese grande balneario, pois tes moitísimas anécdotas, pero satisfaccións, pero que distingues un pouco o cliente español ou o cliente galego do cliente portugués? Sí, que se distingue. A ver, en Portugal, como en Galicia, avanzou bastante a gastronomía, non? Sí. Quer dicir que aquí os arraianos siguen que a mesma idea, como a nós, non? Sí, un pouco, sí. Non? A xente maior, tal, pois sigue coa súa cociña tradicional, o portugués moito máis arraigado cor galegos aínda, porque os galegos agora, pois, isto da televisión, deulle radio, periódicos, revistas, aprenderon algo. Pois empeza a haber un cambio, non? Sí, un cambio que se nota. Sí. Pero portugués sigue, sobre todo o arraiano, pois sigue con piden unha dose que é unha ración. Sí, claro. Sí. Eles están acostumbrados con unha dose que comen dous, non? Ah. Vale, entonces ese é claro, eles veñen e piden unha ración para dous, claro, as racións españolas ahora mismo ou galegas son cativas. Non son as mesmas que as portuguesas. Claro, claro. E aí les piden unha ración de bacalao, e unha ración de bacalao en España, pois, ou en Galicia, pois sigue pesando 300 e pico gramos, 400, sí, 400 sí, sí, e pico. Pero en Portugal, igual unha posta de bacalao cando poñen aí en Castro Leboreiro, uh-huh, ou no San Martiño aí en Lindoso, por aí, pois igual pesa 800 gramos, claro. Comen dous, claro. Entón, claro, nos cobramos. Eles, o precio máis ou menos anda por aí, porque o bacalao ahora é moi caro. Sí, sí, sí. O precio anda máis ou menos por aí, pode haber un euro de diferencia tal, pero o a diferencia é o peso. A cantidad, ¿no? A cantidad. Eles seguendo, sí, siguen pondo, pois, moito máis cantidad, moita máis cantidad de comida na mesma ración que nós. Sí, que pasa? Sí. Que en España non cobramos o pan, non cobramos a manteiga ou o aperitivo que lle pon. Sí, sí, eles sí, pon as aceitunas, cóbranas, pon a manteiga, cóbranas, pon o pan, cobran. Sí, eles sí, cobran sí, eso todo, non? Uh-huh. Que ao final, pois, se empezamos a mirar, comemos o mismo en España que en Portugal, pois, aquí en Galicia, ¿no? Quero dicir, a nivel da raya, non? Sí, sí, o sí, que sí, sí. Lobios, Calvo de Randín, Bande, sí, sí, Entrimo, tal, pois ao mellor o precio máis ou menos equilibra, sí, sí. Se lle cobran 2 euros por unhas aceitunas, 3 euros por o pan, ou 1 euro por o pan, ou 1 euro e pico, máis 2 euros e pico por a manteiga, e non sei que non sei quanto, ao final, pois máis ou menos en vais equilibrar. Hai unha pouca diferencia. A diferencia é que cunha ración comen 2. Y aquí no. Sí, sí, sí. Claro. Sí, pero a nivel de satisfacción y a nivel de reconocimiento, quizás o portugués ten más aprecio precisamente o valora un poco más o vos servicio que no o galego. Exacto. O galego parece ser que... Pasa como en Italia. Sí. En Italia o camarero é Dios, ¿no? Sí, sí, sí. O camarero sí, sí, é Dios. De feito, en Italia, esa factura, por ejemplo, son 30 euros o 10%. Sí, o 10%, son... O 30, o 30 euros más o 10% que lle calcan por servicio, para camarero. Sí, sí, sí, sí, sí. En Italia cobran hasta por tanto por o tenedor, tanto por o cuchillo, sí, tanto sí, por sí, o plato. Sí, sí. Claro, claro, usted ve unha pizza en Italia, bueno, eu acórdome que era nos anos 88, 89, 90, que foi o último ano que me vin, cando caiu o muro de Berlín. Sí, sí, que sí, xa, no? xa choveu, non? Choveu un chisco, sí. Sí, iba unha... 6.000 liras, unha pizza. 6.000 liras son unha peseta, eran 1.200 liras ou unha cosa así, imagínese. Sí, sí, sí, sí, Dios. Claro. Sí, sí. Unha peseta eran 15 liras. 15, ou, sí, sí. 15 liras, vale. Perfecto. Pero bueno, unha pizza era baratísima. Pero claro, cuando empezaban a sumar, sí, tanto por el servicio, tanto por aquello, tanto por otro, al final decía, bueno, gasto madre de mía, tenedor, ¿no? O sea, sí, sí, sí, desgaste de tenedor, ¿no? Sí. Bueno, eso era, entonces, no, sí, pero eso era para decirle, pero valoración... tranquilo, que ya traigo a navalla yo esto, a esa navalla portuguesa que ten folla e tenedor. Claro, a valoración que los portugueses que saben comer aprecian, sí, la comida, ah, sí, sí, sí, aprecian la comida. Que pasa? Que, claro, se ven un portugués, ve a carta que nós temos, por exemplo, e din, isto que é? Vale, ya sé que temos traducido a portugués, non? Pero, sí, sí, sí. Claro, pero cociñan xa un pouco máis con toques modernos, con uh-huh, sí, sí, que despois temos platos tradicionales. Claro, e claro, ontem eu fixen un cocido para 100 personas. Xa ves, que, un cocido galego, non? Un cocido galego. Dos de verdade, sí, sí, claro, sí, un cocido galego que leva desde cachucha hasta rabo, orella, costilla, sí, sí, galo, ou pita, ou cocido galego, como é debido. E sendo así tan amplo para 100 personas, ainda ten un sabor moito máis completo, sí, non? Sí, señor. Sí. Pois mire, o 15 de abril, foi o 15 de abril, fixen o pa 680. Joli, madre mía. Era o Orense Estrade Termal Bike. Ah, o Termal, sí, sí, sí. Sí, entonces, fixen o pa 680. Carai, menudas potas había aí. Sí, menudas potas, sí, señor, sí, señor. Pues fueron como, no llegaron, 40 kilos de garbanzos. Madre mía. Unos 80 repolos, 80 repolos. Tenemos que comprometernos, José, a ir un día ahí, degustar con un domingo, pero sin que trabaje él tampoco, ¿no? No, bueno, pero... sea, pero eu teño os meus compañeiros, sí, que teño na cociña, que bueno, se eu teño que hai algún amigo que ven comer ou xa clientes que tes amistad con eles, ven dous ou tres días e dime, "Oye, mañá ou pasado, sí, o día que poidas tes que te sentar con nos a comer." Ay, bueno, eso temos que disfrutar porque o tempo que xantamos tamén degustamos a súa conversa, non, Xosé? Hombre, domingo é toda unha institución, ¿eh? Por eso digo que teremos que comprometernos. Además, si non, no verán, no momento en que poidamos achegarnos aí a Baixa Limia, non? Ademais, unha comida adubiada, así cunha conserva, cunha conversa ben adubiada, hombre, sí. Asenta mellor. Sí, hombre, eso sempre foi, non? En tua compañía, bueno. A comida sempre senta moi mellor, a bebida, non? Pues ademais, os galegos temos a costumbre de, cando facemos un bon trato, facemos unha boa comida. Sí, eso é verdad, sempre foi así, sí, ou non? É os grandes negocios. Dicía un jefe meu que tiña en Menorca, que era danés, non sei se ainda vive, eu traballei en un restaurante, e dicía que ele se viña escapado de Dinamarca porque dicía que os impuestos o comían, e que vendeu todo o que tiña lá, tiña unha empresa de construcción, ele era guardia real e non sei que máis, sí. E veuse pa aí, e montou aí un imperio, non? Entonces tiña un restaurante aparte das empresas de construcción, carpintería, todo isto, e dicía ele que os grandes negocios sempre se facían a comer. Sí. Santa, Santa. O a cenar, sí, sí. O a comer, sí. Siempre. Os grandes, os mellores negocios da vida dele, fixo siempre comendo. Pues sí, creo que é unha costumbre que se practica moitísimo. Pues non, non somos empresarios ni nada de eso, pero a verdade é que sí que nos gustaría, ¿verdad, Xosé? Combinar con él un momento. Un centro gastronómico de toda a comarca, claro. que o balneario, evidentemente. Claro, despois, sí. Temos en Portugal tamén, se vai falta, temos esos cafés portugueses que abaixe o precio, low cost, pero que son cafés magníficos, ¿no? Hombre. Sí. Bueno, pois agradecerlle moitísimo a Domingo e a ti, Xosé, que bueno que estuverades estes minutos connosco, que bueno, pois hoxe roubámoslle un bocado de descanso de lecer a Domingo, pero que sí, porque que está bastante ocupado con, claro, todos os quehaceres. Claro que sí. Que lle agradecemos moitísimo e a ti tamén, lógicamente cada fin de semana estás aquí connosco e participas connosco, pero os convidados que traes sempre son moi ben recibidos. Hombre, que hai calidad aquí, claro, de gran además, a Baixa Línea mereció, ¿no? Hombre, además Xosé sabe escoller la calidad. Claro que sí. Gracias, con Domingo é fácil, ¿sí? Vale. Domingo, agradecemos moitísimo, non te incomodamos máis. Bueno, pues un abrazo moi forte para todos ustedes e hasta a próxima. Hasta moi próxima. Bueno, pues, un abrazo. O verá, o José Lamela, o Xosé Lamela xa está aquí ao lado, sí. Pode visitarme cando queira. Sí. Sin compromiso, ele sabe que sempre que veño ao meu lado é ben recibido. Ele sabe ben que cando vexo sempre me alegro de verlo, ¿no? Vale. Siempre. E eu tamén, un domingo. E ustedes, cando veñan, pois, pues, acérquense, serán ben recibidos, e irán moi contentos da Baixa Limia. Pois intentaremos comprometernos precisamente para o momento que sexa oportuno. Moi ben. Por a sétima festa da caza, aínda mellor, porque van quedar sorprendidos coa organización, ca xente que ven, xente interesante, todo. Bien. Bueno, é o que intentamos que na Baixa Limia, pois, pues, isto se dinamice e vaya para diante. E vou meter un inciso, non? Sí. Temos unha zona de gran potencial gastronómico e a prueba está que o próximo fin de semana é a festa do peixe en Bande e o seguinte a festa da forquella, da empanada de forquella e da cachena en Trimo, non? En Trimo. Jolín. Sí. Bueno, pois, a disfrutar. José, non nos fales destas cousas a esta hora, ó. Disfrutade, pois, ata a vindeira semana, José. Vale, hasta próxima semana. Una aperta muy grande, Domingo. Hasta luego. Bueno, un abrazo a todos. Hasta próxima. Hasta próxima. Adiós. Despedimos a los contertulios con música, ¿no? Sí. Vamos a... Eu teño na miña casa un cuarto só para mí. Nel gardo soños en taza e fantasías en fin. No meu cuarto hai un balón. Radio.